Nu sunt utopic și nici modernist. Viața mea nu este decât un semn de întrebare într-o infimă aproximare a unui vector de stare-nestare în afirmare, un continuum cuantic atemporal cu infinite dimensiuni și conexiuni, permanent inerent în mișcare, un continuum poetic în artă, ca trăire și reprezentare, nimic altceva decât un concept universal în formare, un loc în care spațiul însuși vibrează cu viteza luminii, printre linii de forță spectrale mistuitoare, între real-ideal, fior al conștiinței matricial. În structura legilor universului nu sunt decât vector cuantic de stare, infima aproximare a unui semn de întrebare, un continuum poetic nesaturat de mișcare, de proiecțiile untrice, în semne ale firii, interferențe de spirit-materii, tandrețe și sunet, culoare, izvodiri de dreptate, un șir nesfârșit de vii revelații, divinații, libații, iată profilul în spațiu și timp al sensului versului meu, ca hieroglifă mirabilă durabilă în răsufletul veșnic al pulsului cosmic, strâns cu migală într-un poem dintr-o carte, eu însumi, poemul armonizat pe de-o parte prin conexiuni de dor infinite, dintru spiritul și litera legii, sub semnul distanțelor dintre noi abolite, drag cititor, un continuum poetic, dincolo de moarte. Inițiat vertical tainelor firii, în arealul cunoașterii, m-am dedat sentimentului cald, profund omenesc al iubirii, asimilând înțelesul, destin asumat, imaginii mitice, un ideal ancestral făgăduit cândva de marele zeu omenirii. Dar mai presus de propria știință, împărtășind ascendentul naturii, urmând ritualul universal al iubirii, între legile omenescului firii, trepte spre cer am zidit dintr-o propria ființă, învăluit de mister, am zidit coborârea adâncă, adâncă, într-un originar infinit. Departe de oglinzile universului, pe pământul făgăduinței învăluit de mister, viața mea nu este decât o infimă și caldă aproximare de etern și efemer, distribuind omenirii pe toate nervurile versului propriul destin asumat ancestral, prin câmpul meu nesfârșit de mișcare, dintr-o carte a naturii statornicit în real, eu veșnicind, înnobilat de culoare, ca într-un vector de stare-nestare, prin aura tactilă a ființei, un continuum poetic, în eonul științei, în afirmare, prin artă, ca trăire și reprezentare.